بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرة کی مسئلہ رسالت شروع شیوا سلام آیاتنا اوغی کی دنو شبہات و جوابنو اول شبہ په حق د جبرئیل علیہ السلام کې وا هغه جواب یو کو قل من کان عدو لجبرئیل زما شبہ په حق د سلیمان علیہ السلام کې وا چې يهودو هغه ته جادوګر وي هغه جواب وشو چې ما کفر سلیمانو دویمه شبہ د ملائکو په حق کې وا چې هغه سحر او جادو کړو او تو ته شرک وای دا غي جواب او چوان ذل عل الملکین په باب له هاروت او ماروت. څلورمه شبہ په دې رنگ کې وا چې يهودو با غلط الفاظ شرکی الفاظ قرول په مؤمنانو کې چیو پاوی کی لفظ در آئیناو لاغی ردیو کو چی ایمانوالو لا تقولو را آئینا تاس موائی او کمخ کی مویلی نو آغا دنا پوید و جنو پاوی سوکنی گنانگارو. پنزم شبا مسئلہ دا نسخ نسخ کو مطلب و حقیقت نپویدو نسخ مانے دا کولا چی دیتا بد اویل شی بد ادیتوی چی وصلین خبری رشوی ضرورت یادش نویلیو چی اللہ ہو دا سنده دا غب کلام کسنگ نسخ رازی دا غی جوابو ما ننسخ من آیتنا ننسی آسنا چی نسخ بد اتنشوی لی بلکه نسخ ویلی شي پورا والی زمودی پس دیو حکم مدوال اللہ سر انتحا زمودی اب پورا شوانو حکم ختم شو لپنزو شبات و جواب نشو بیاور پسیم و منانو تا دا عدب خبرو زپی غمبرنا بیدوی سوال نمکوی دا سبب د کفر ګرځي. بیا د يهودو عيوب او ذغيرتونه شروع شو دا ذغيرا باطل نظریات او عقاید ردونه. ايو نظریه دا چې مسلمانانو کې کوشش کاو چې دي کافران شي ودل کثیر من اهل الكتاب اغی جواب شو دویم داو چی داوی کولو دا جنتو لیت خل جنت الا من کان هودن او نسوارا دا دریم رد دی چی خپل که خپل مینز که بی پیو بل لکو پر پتوی کولی یهودیان و نسواراو تا کافرانوی نسواراو با یهودیان تا کافرانوی. قرآن بیاد آخری مضمون کی بنی اسرائیل او د اهل کتاب خباستونه او ردونه ذکر کوي چې موږ ویلو سوره بقره په دې ممتاز دي کنه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ویلو يهوديانو چې ندي نصارى په هیڅ دین باندې ځکه چې دې عیسی علیه السلام تخذوي یا تخذيزي وي دا خو دین نه دی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء حبيب عيسى يا نو چې نه دی يهوديان په هیڅ دین باندې. ځکه یو خدای عزیر علیہ السلام عبادت کوي او دویم داره چې د انجیل مقدس احترام نه کوي او نه مني. ځکه دې کافران دي دی. دا دین څه دین نه دی. قوم یتلون الکتاب دا رد دی په دې باندې چې ګوره ټول که یهود دی او که نصارا دی الله کتاب ته ناستی لولی یو سره تورات ته او بل سره انجیل دی. الکتاب نبرات جنسی کتاب دی خان دواړه بکرالو مطلب د قران دا دی چې کوم خلق او تعلق د الله دی کتاب سره دی د شان سره دا مناسب نه ده چې په یو بل کفر فتوی کوي. معلومی گی دا چه دا کتاب دی و حق سره نه دی اغسطه آج مخی ویلو چه بنبذو و رازو و ریم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت اللہ علیوی دا دی آیت دلان دی دا دی زمانی اگه اختلافات را لو چه دار زمانه که دا مولانی او بل سر اختلافات دی یو په یو بل په یو فتوا کوي بل په بل فتوا کوي چې دی غلط دی او وی دی غلط دی. هغه وی بس د دې مثالوم دی يهود نو سواراو شو هغه هم دا څه کول او دیم دا څه په یو بل فتوی کوي د مخلوق اسلام او نکړه پیغمبرانو او وصیت او پیغام یې نه رسو. ذکر قرآن کریم وی کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم دغه صفت وی او یو بل تا گمراه ویل دا خو هغه کسان ویلو چې نه پویدو جاهلان او سو خزرج یادی او جاهلان خلقو یا عام عرب یادی چې هغه به داسې کول لا يعلمون نپویدو ناغی ویلیو مثل قولیم پشاندوی ناد دی یهود و نسواراو دا دیو داغی فرق سشبیا چی دیزان تالی کتاب وی واللہو یحکمو بینام یوم القیامتی پس اللہ بدا پیزا لکی دی پمین کی پرد قیامت فی ما کانو فی یختلفون یواز دانا پټول هغه مسلو کې چې دی په کې اختلاف کړي کی ما کان صدهر امت دا فیصله قیامت تر واستو شي که دی امت تنوم عملی فیصله په قیامت کې کی د دلیل فیصله دنیا کې شوی دا ولیکن عملی فیصله چې فریق فی الجنه او فریق فی السعیر اب قیامت کی کی زجر ذکر کی دیلا ادار پسی ذکر آگئے چکل پا یو بل فتوی شروع کلی یو بل تے گمراہ ہوئی نظور جماعتونو لر آگئے بیا با یہودیانو عیسائیان نپری خود بیت المقدس تا چی داگی زور با که نسوارا و غلبه برالا بختی نصر پا وقت کی اغیبو تا یهودیان نپری خودو دو جماعتونو نه خلق بندو اللہو یومن ازلمو زمرلوی ظالم بسو کی زجر دی مانعینو دو مسلی لرا اصل مطلب دار و مسئلہ کو جماعتنو کی کیگی نزکا مساجد نمی واغس و من ازلم و سوک دیلوی ظالم من من منع مساجد اللہ دا چانا چی منکی او بندی جماعتنا دا اللہ سوال پیدا شو چې تعالیه او توالی بنکړي څوک ته پریدي نه نو ايوز کرا دا بدل له مساجد نه بدل استعمال وتوي ايوز کرا فی اسمه منکی ز دینا چې بیان کړی شي پاږي کې نوم د الله د بیان نه منکی د درس نه منکی د قران د تعلیم او تعلم د دین نه منکی شیخ المشایخ و سره دا ذکر کړو چې یذکر فی اسمه وحده اسی خدای الله نوم څوک بد نه غړي او چې په توحید سره یادې نو قران د دې خبرې اثبات کړو کنه ځای په ځای خام چې دې دښمنی الله د وحدانیت سره ده ان یذکر فی اسمه چې یاد کړی چې باغې کې نوم د الله په توحید سره د دې نه خلق منی کول خا روح المانوی چې آیت خاص نه دی چې د یهودو په حق کې نازل شیو نه وظاهر الآیت العموم فی کل مانع وفي كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه آیت عام دے هر مانع تے مراد دے کاغا مخکے و کوسی و قیامت اور ارسو چی او هر مسجد تے مراد دیواز بیت المقدس نا ذکر جمع راوڑی دا مساجد سبب خاصی نداس خبر ادا اسباب د نزول منگویلیو کنا نو سبب د نزول بے ٹک تا دغی لیکن آیات پا سبب پوری خاص نئی نو هر معنی اچھے هر زمانہ کی جماعتنا باندی پابندی چھ دیکی با توحید نبیانی دیکی با قرآن نبیانی اغه من ازلمو دلان دراغه الله ډیر لوی ظالم دی هر څوک چې وصافی خراب یا کوشش کوي پروانولو په شاړولو دی جماعتونو کې روانیه روانه د جماعت څه دی چې کې د حق بیان نه روان دي کنه هغه کې قران نه نا خراب شو ځکه حدیث کې راغلی و د آخري زمانه په حق کې مساجدهم عامرتن وهي خراب من الهدى جماعتونه مې ډېر خسته جوړ کړی منارې او څه خو خراب به ویلې هدایت به پکې نه څوک به پکې د الله توحید نوم نشي اغسته نا خراب شو منارې ته مو ګوره دیم دا کوشش کی چلکا امام پکار دے خو گورے خیال کوئے پنج پیرے را نشی نو ایسوک براولی گوگشتو براولی بس ہوئی چی مونگ لمنس کئی مونگ کتا پورتا کئی دومره زمونږ لپاره پوره دی وای ښا یورات جماعت کرا ته وی لانجې مو جوړاوي مدرسونه براول هغه سره امامان ډيري کني کم تري بس راولې پټکې ولا وای هغه د میراب نه خوځینه میراب کې ناشتي دا اغان سکه او خلق سره دنیا خبري داسې امام را وای جمعه تروان ک کنه چې بدعتي دی ولا راوستو که امامی بدتی وی و که موزنی بدتی وی جمعات خراب شو فصحافی خراب ها نو دام دا جمعات پا خرابولو که کوشش دیخوا چی امام و موزنی صحیح نی عقیدتن خوا جمعات خراب شو او دام ور سره ده چی دا جمعات سیدون پا استعمال کراولی وقت جمعات کې بس شي نه ډیر میاش به شي را اچاولې دا پته نه لګي دا څومره ته جمعات به ادبی ده ها دا ټول ذی لاند راځي چې وصافی خرابه ها کوشش کوي په خرابولو او شاړولو د جمعاتونو کې بس مونږ کیږي بانګ پکې ویل شي او خلق دن نابار کیگی دن نابار کیگی انا دا خپل مانزن خبری انا دا اخیدین خبری منزو دست کئی بس اولائی که دا کسان چی دی چه خلق منکی دا اللہ دا جماعتنونا ما کان لهم دیل دا نو جائزو ایت خلوها چه داخل شی دی جماعتنو تا الا خائفین مگر یری دن کی طریقه او خو د جمعات تراتلو چې صحیح مسلمان چې جمعات ترازی دی به الله نه یریږي دی به کته کته ګوري ا دې به ذکر کوي چا سره خبرې نه کوي الا خائفین د جمعات تراتلو صحیح طریقه ده کنه نو چاته منا نه چاته بس رضی حیث نا بس اللہ خائفین پا یری یری صرفا نو پا دغی امرد دے چکل و یہودیان رالو بیت المقدس بیروان کو نو پاگی کی بیسو نو تڑل قوجل بیت جوڑا کڑا کیس آیان برالنو اللہوی دیل خدا نو پکار دیل خو بیت المقدس تطلل نو پکار مگر پا دی شکل چی اللہ خائفین لهم فی الدنیا خزیون دید پار دنیا کی رسوائی دا اوبر سیوتا او دید پار پاخرت کی عذاب دا دیر لوئے نو مسلمانان لاللہ غلب اور اکڑکنا نو بخت نصرهم دل دل کو شکست والا ورکو بیت المقدس تین آزاد کو بیا جالوت چراغلو ناغد پارا اللہ توالوت پیدا کو داود علیہ السلام نواغی بیت المقدس تین اخلاص کو اوغی اوینز غلامان کلل خزیون در سوائے و تورسی دی وقت پو اخبانده ابی آخری رسوائی دا حضرت عمر پا وقت کی وان چی روم فتح شو شام او بیت المقدس تلال او یهودیان و عیسائیان یو شلل آغا سوک خیبر تا سوک یو پلا و بل پلا جلاوتا نکلو لهم خزیون فی الدنیا د نبی علیہ السلام په وخت کې هم بنو قریزه ذلیل کړو چې کوم پکې د جنگ کسانو هغه قتل کړل نور وینځي غلامان کړل بنو نذیر یې جلاوطن کړل ویشلل د دې لپاره الله وعده کړی و کنه چې لهم فی الدنیا خزیون کله چې جماعتونه بنا کړل دوی جزانوی چو سبا مونگا منز کم زیکو کنا اللہ رب العزت ہوئی عرضے کی گی دی امت بان لکھو اللہ سانا کردی دا وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لا ٹول طرف ندیم طرف نا ٹول دا اللہ دی خوا کمونگ پا کنو مخلو چی بیت اللہ بیت المقدس دا خو صرف د دې لپاره چې زمونږ د ایمان ځای خاص مقام معلوم شي تعین د پاره. نور ارسه د الله دی کته یو طرف ته مخکین او ستا عبادت الله ته راضی ولله المشرق والمغرب ټول طرفونه کوم مشرق دی او کوم مغرب دی که جنوب دی او که شمال دا خاص د الله دی بینما تولو چرتا جتا سو مخ واړوي پسم وجه الله نو دغلتا د الله یو قبلشتا وجه مرادل ته قبله اخلي خان هغه معنا ته نه اخلي چې بیا به کې متشابهاتونه جوړیږي او تعویل ته جت راځي نه وجهتون وجهن په معنا طرف سره راځي خان فاینما تولو پسم وجه الله یو معنا دا غسلی حل بیانی چگه بانده قبله گڑا وڑا شوی دا که اصلی مسافری بلده تلال شیو سوکنی امونز کئی نو قبله و تنی معلومه نو فقهاوی تحری دیو کی تحری خسوچ دیو کی نو چه دو بکم طرف بانده یقین رای نو آگی تا دی منزو کی چې مونږ دیو کو نو سوکراره ورته وی چیرته هو نر فاته ته مونږ کو قبل خدا سیدا نو ایمون بنره ګرځي ته دمون شوی دی ولې لاوی لی چې په نماز ولو کوم په لچې مخواړو وسمه وجه الله دقا ذا الله قبل ذا استاده تحری قبل چې دا ذا الله قبل ذا ځکه چې کوستا ته یو بنده وی کنه صداغه دا قول دومره محکم نه دی یقین نه دی لکهستا قولی هغه سره عمل مرګره شو تا تحریو کلو بیا دې منځ کنو عمل سره مرګره شو دا قبل قوی شو دا اوس چې تاسو سو کوی دا هغه تنرسی کنه ښا اوسه منځ شو ته وای چې بس ارس چې زما منځ شوی دی ما تا قبل مخه اتمخ که کم دیوی او دویم فا اینما تولو کم دیوی چه تاسو مخواروی پا طرف دو خانکابی فسما وجه اللہی نو دغلتا دا اللہ ذات شتا دی دا اللہ رضا شتا دی یا دا اللہ قبل کار دی کی دا دیدین دا قبلی مسئلہ شورو شوخا سیقول الصفاو کی بے تفصیل کی و خبر عدید ہے نشور و شود قبلی ذکر جیغی خلق منی کول دی جماعتنونا ان اللہ واسع و علیم بیشک اللہ دیر لوی قدرت والا و دیر لوی علم والا دیم دا اشپگم شبرا لہا دا طول دا عقیدہ و کا مشرکانو که یهودو که نسواراو چه دا اللہ دا پارا ولد شتا دا اللہ محبوب شتا نازوله چه غصووی نا اللہ بلا نشی کولی بیاخا دا معناو دا ولد محبوب پا معنا سرا چه یهو چه بل چه دا آغا لویلوی هسته دی چې دې خبرو کې نو الله خامخا قبلي مجبورې دې خبرې نه وقالو اتخذ الله ولدا ویل دې دې ټولو فرقو باطلو کا يهوديان دي کې عيسایان دي او کا عرب دي چلاني ولې ځان له پارا سوک نائب هغي ملائکه یادول الملائکه تو بنات الله او دی عیسیٰ علیہ السلام یادو یا عزیر علیہ السلام یادو او رستو خو بیا ډیر شو خوا رستو خو تینا میلہ جوڑا شو او داوی دی خدای نازولی دی پار زمانہ کی خوا داوی اللہ دی خبرکت نور دی کنا دی برخی خواون دان دی دا ټول دی لان دی را لخوا رو جوابو نو گورا سلور اول جواب سبحانه اے خلقو الله پاک وګڼه دار قسم شریک نه او ولادت نه پاک وګڼه پاک دې کړه. نو دویم جواب داغه ولادت تساجد ته بل له ما فی السماوات والارض بلکې دا سچوی نه پاسمانو پزمو کو کې نو له تا داغه مخلوق دې تا داغه وینځي او غلامان دي داغه ولادت پکې نشته داغه مخلوق دي داغه مملوک دي داغه په واک کې دي نو ولادت پکې د کوم ځای نه راځي ولادت خو مملوک نشي کېږي منافات ته پکې ښه ادا ټول له د الله په ملک کې دي د الله په اختیار کې دي. دریم جواب کل له قانتون ټول دی الله تعجزی کون کی دی اغیخو زور لگاو چې الله تزان نزدی کی پا عجزے سرا پا بندگے سرا پا وزارے سرا تا سرالینو اغیتو ام دا اللہ ولدوی. سلورم جواب بدیو السماوات والارض الله به مثال پیدا کون کې اسمانونو زمکو لره وګور الله چې څه پیدا کړی دي داغي مثال نشته د اسمانونو مثال شته د زمکو مثال شته د نور او د سپوږمې به مثال پیدا کون کې ها وګور چې څنګه ابي مثال لري دغه څه به ولدم به مثال او کنه کوي او تاسو چې د جانم اخله ناخو به مثال نه دي عیسی علی السلام په شان سمره خلق دي انسانان لوزیر علی السلام په شان سمره خلق دي انسانان نو دې کې هو بدعت نشتا بدعت تزګه بدعت وای چې مثال نشتا په خیر القرون کې نو نبی په زمانه کې نو صحابه په زمانه کې نو تابعین او تبع تابعین په زمانه کې څو نه هم خینشت نو بدعت او تزکه وی خان به مثال پیدا کون کې دي نو اولاد به هم به مثال او کړه نو کم دي پغم پینځم جواب الله رب العزت وی زما ساجد ته ولد خطاله پکار دے چې بوډا وشي کمزور وشي د پاسې دو بنی نارمان بکې چیرہ یو لس زامن مې وي او هغه کارونه کولې او زدقه سي ناس وي استری کړي مې غوندلې خپل مونږ او داس مې کولې ته په الله دا ګمان کوي وېدا قوامرن کلا چیرا دو کی دیو کار فینما یقول لو کن فیکون بشکو یا ریکار تا چوشا نوشی دا ساجت تے اپا کن فیکون سرکارو نکین اولاد تا ساجت شو لکار گوری کن فیکون لکھا دا شپگم شباوا دا طول اتفاقی اتخاذ الولد جنازه ولی با معنی وای بس چې ذاتي معنی دا ډیره ده کنه ښا نو و ما شوبه هغه ویلو چې تاسو سره الله خبرې کوي تا ته وحی کوي کنه ته زمونږ نه پسبان دي اوچته مونږ سره ولی خبرې نه کوي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله اویلیو اغا کسانو چنپوی دو جاہلانو چولی خبری نکی اللہ زمونگا سرا یا خود را سرا خبریو کی زمونگ دو درخواست دی خواب او تأتینا آیا یا رادی شمونگ تا معجزا دادوی زمونگا مطالبی دی خواب دلا یعلمون جوابونا نور دے کے راغلی او دې دې کې هولانه بول عزت داغي تشبيه بیانې چې ګوره دا خبره په خوانوم کړې و اوس خلقو مکړه دا ډیره په خوانه خبره چې الله دې موږ سره خبرې وکيو موږ ته دې معجزې راشي ډیرو دا ارمان کړو کنه چې دا څه چل دی نو الله رب العزت وی چې دا دې کار نه دی دا د شرک پیداوار دی چې کوم قوم کې شرک راشي هغه دا خبرې کوي ښا قوم قوم کې کفر او عدوان ظلم راشي هغه د ظلم نه دقه خبر راخیږي ښا کذالک قال الذين من قبلهم هم دغه سویلو مطالبه کړی وه کسان چې مخکې دین او مثل قولهم وشان د وینا د دی وګوره دو تشبیر علی بیا تکرار راغی یو کذالک هم دغه سویلو کسان چې مخکې دین او نبیاوی مثل قولهم تو تکرار نشتا یو نفس قول لے اعتراض اگر کلو او باللہ اگر قول نوعیت تے نو نوعیت خو قسمہ قسمی اعتراض کل پا دی شکل کی چو پا توحید باندے اعتراض کی کل پا رسالت باندے اعتراض کی کل پا قرآن باندے اعتراض کی دیتے نوعیت ہوئی خواہ دلته وی چې دغه اعتراض کړو مخکنو خلقوم او په کوم رنګ کې کړو مثل قولهم هم دغه سي پیغمبر باندې اعتراض چې د سره خبرې کې مون سره نه کوي د دې ځان ته پیغمبر وینو معجزه او سره نشته نو د اعتراض دغی پر رسالت او په نبوت باندې ښا یو تشبیه په نفس قول کې او بل تشبیه داغی پا نوعیت او کیفیت کی خواه تشابهت قلوبهم دا سال جواب تشابهت قلوبهم ظلونا دا دیو شانتی شو اگر که پا سونو کال فاصله دا چی پا خواکم خلقوی لیو سونو کال فاصله دا پا ظلونا یو شانتی دی ولی اگر ظلونا هم دا شرک نڈکو فلعناهم الله بكفرهم او دازلو نام د شرک نه ډک شو نو تخم یو دی نو تخم ها په خواکم تخمونو نو سمغه تخمونه دي کنه ها په خوابم خلق غنم وغورذل نو غنم بتیو شو وسوم دا وس کنه بل ستې نه جوړیږي نو هغه شرک ته بدل شوی نه دی ها زمکه بدلاله زمکه دې بدلې کنه انم خدل ته پنجاب کیوں کی او سرحد کیوں کی زمکه دې بدلای کنا تو خماغه دې کنا ها تشابهات قلوبم شیخ الاسلام وی زلونه یو بل سره یو شو دې دې ډیر خوشاله ښا قد بینا الایات لقوم یوقنون الله وی معجزي غواړي دا یو یو آیات معجزه نه ده یقینا مونږ بیان کړی دی آیاتونه د قران خو خاص دا وی قوم د پاره چې یقین پکې چې څوک په یقین کوي هغه د پاره د آیاتونه معجزې دي کنه بلې معجزې تساجد ته راخو د قران به ادبی ده تسلی ذکر کوي پیغمبر پاک له ولې کله اعتراضونه چې وشي نو بوج پا غبان دی راضی کنا نو دا تسلی مقامی خوا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشَكَ مُنگ لے گلے تو فَقُرَانْ سَرَا بَشِیرًا وَنَذِیرًا چالا با خوش خبری ورکو ان کے او چالا یرو ان کے ستا دقا دی موارد باس تنور حس لنے لے گلے شوی خوا ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم استانا تاسو نشی کې دې جهنم یانو چې دا ولې جهنم ډک شو ته مانو ویلې کلی نه غازی ته پار نه راغلې هغه پیغام رسی دا الله پیغام رسی ښا ته پیغمبر دې سره سکار نه چې دا خلق د دنیا نه کافران لاړو که مسلمانان لاړو نه دغه دې سره څه کار نه هغه الله دې له نه را لېږلې چې رسۍ ولا ورکړي چې شابه دا خلق راګیر کا وې تړه چې دنیا نه کافران لا نړ شي نن ستانه دغه تپوس نشي کېدی ښه وګوره چې د کومې خبرې تپوس نکیږي نو دی هغه یاد دی ښه داسې الټه روان دي او دی هغه یاد دی اورمانونه کوي او جاړي او غوښ کې سسي چې نن په دې کال کې څومره خلق د دنیا نه کافران لاړو هله کوایې داسې تزانه د مولا کو کامور جوړ کړی دا ستانه دې تپوسن کیږي ستانه ودا ست تپوس کیږي چې الله سه نازل کړی دا ور سوا اته ری تاړو کار نه وې تاغه تاړو مقصد نه وې ستانه ودا دې تپوس کیږي ها چې تا زما کتاب دکړو چې بخپلې از دکنو بل ته بیان کړو نبي دې تاسو لوي چ خیرکم من تعلم القران وعلمه استعقیده خدا دا چ شرکم احادیث ختانن بدل کو چنن تا خلق تشریان و چ قران په خپل ذکی او بل تخی نو خیرکم خطا بدل کو په شرکم سره کنه بدغه تاسو کی ها دا سه الټ روان دي د دین سره دویمه تسلی نبی علیہ السلام سره وړیر فکر او چې دی ایمان راوړي دی ایمان راوړي الله رب العزت وته وی ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى هیچره نرضا کیږي ستانه يهوديان او عیسایان کته ډیر د دې په حق کې حرس کې سوره نحل کې وراشي بیا حتا تتبع ملتهم ترغی پوری چتروان شید دی پا دین پسی دیو پا دیر دیر خوشحال شیخا هر سوک پا دی خوشحالی چی داغی دین تا و داغی مشن تا و داغی تنظیم تا او داغی جماعت تراواوڑی جماعت کارنگی خوا دی پا دیر دیر خوشحالی دا دی یهود و نسوارا و نظریه دا خوا چی پاکسریت خوشحالی خوا کته د دې د ملت تابعداري کینو هغه ملت ته چلاو ته ملت وي زه د غی په خیال کې او تویل دي کنه هر باطل پرس خپل دین ته ملت وي د غی په خیال کې ها کله ور پورې الله استهزاء هم کوي چې و ملت والو څنګه له اخره د ملت ته دشمنانو نه باغونه خندار پورې کوي ها چې ملت هم خله کنا وګه دې کومول دې قل اوایه وتن او ذلای هو الهدى مونږ يهوديت سکو مونږ نصرانيت سکو مونږ الله کتاب مونته دې نبي شکا هدى الله دې الله کتاب چې قران دې هو الهدى دا اصلي هدايت کسو کسلی هدایت ګوري نو قران دی دا دي چې وی چې زمونږ ملت او زمونږ دین او زمونږ پروګرام او زمونږ الله وی شي دا خو یې شاتي ها ولین التواتا هوا اهم کچری تو روان شي د دې په خواهشاتو پسې بعد الذی جا کمن العلم پس دا وی چې راغی تا ته علم چې قران دی ما لك من الله من ولي ولا نصير نبو استاد پارا تالله طرفنا نسوك دوستو خلاصون کے او نسوك مددگار ابن کثیر وی فیه تحدید ووعید شدید لیر سخت دورنا دا پکوی خواه الله طرفنا للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى امت ته زورنه پسور کوي چې د يهود نه سوار او د طریقو نه ځان بچکه. بعدما علمو من القران والسنه پس داږي چې تاسو پوه شئ چې قران او سنت الله نازل کوي منه او سلوا نو پیاز او ټماټر څه کوي داږي طریقو نه ځان بچکه ګوره ها. نو پیغمبر ته خطاب ته مطلب ته امت ته دا حال ذکر شو تر دې پوري ردونه ردونه په يهود نو سوارو باندې ښا نو تعریف کوي د صحیح مؤمنانو د حق پرستو تعریف الله کوي ګور الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکلې دې مونږه ایت قرآن یو معنا یتلونه حق تلاوته یو معنا لولی دې لرا په صحیح لوستو سره اداهم په صحیح طریقه کوي حروف مخارج د دې چې حق د عربیت کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې قرأ القرآن بلحون العرب قرآن لوله خدای عربو په لهجو هغه تاسو له لهجه نه راځي حق ته ډیر خلی کې جبواله راواله خو هغه تر نه راځي هغه په لحون یو آیا نو یتلونه حق تلاوته دا معنا مفسرین معنا کوي فلم یکتموه ولم یحرفوه ولم یجعلوه ماکله حق تلاوت داوی چې نه پکې حق پټي مثلا نه پټي ان پکې تحریف کوي او نه د دنیا لپاره ذریعہ ګرځي چې سیزن را روان دي ختمونه وای او دا پیسې وای دا شي ریټ اوچت شوی دی چې دا ختم ریټ وسه کال څنګه یې را ولم یجعلوا ماکلتن ذریعہ د خوراک ونه ګرځي او دوی معنا کوي حضرت ای کریمه اگر لغوی معنا کوي تلاوت یتلونه وی یتبعونه حق اتباعی تابیداری کوي صحیح تابیداری. قال ای کریمه اما سمعت تا آیات نه دی اوریدلې تو سورۃ الشمس قوله تعالی والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها نور گواله خدا غیرنا اسپوگمه کلی چی لگی دلی پا دی نور پسی تابی داری چی مراد دخل ناکسان چی مور کلی اغیط کتاب تابیداری ہے کئی پا حق تابیدار ہے سرم اولائی کا یؤمنون بھی دو کسان دی چی یقین کی پا قرآن باندی ومن یکفر بھی فولائی قوم الخاسرون اسوک چی کفر کی پا دی باندی که تحریف یہ کئی نو کفر دے که کتمان یہ کئی نو کفر دے که تلبیس پا کی کئی نو کفر دے ہر قسم کفر جی او که دنیا پی اخلی نوم کفر اولائی که هم الخاسرون دا خلقو دیر غٹ تاوانو که اسوی مونگا دیر مال جمع که خوا اولائی که هم الخاسرون وشو بات بیان شو اتما و نهو برست را دی و دی مین مین کی یو دری اصول بیانی قرآن اوم دق خلقو تا مشرکینو تا یهود و نصاراو تا بیانی یو دا چه دا بیت اللہ بنیت للتوحید دا توحید دا پار مرکز جوڑ شوی دی نو یا ظالمانو شرک پاکی مکوی خوا دویم دا توحید د ټولو انبیاء او دین دی سمرا انبیاء او رسول چې دي دا داغی دین توحید دے وصیت بکڑے یو بلتا ولی نا قبل وے او دریم داری چی دا پیغمبر مبشر دے ابراہیم علیہ السلام دے دعا دا اغا دعا کڑیو چی اللہ دی مرکز کی او مبلغ راولی گی دی مرکز کی او معلم راولی گی یو رہنما نو اللہ راولی گو نو ولی تے انکار کوئے تاسو ابراہیم علیہ السلام نم ډیر په قدر او په عزت اخلاق کنا خدا خدا غ دعا قبول شي وکنا نبی علیہ السلام نا تاسو شو چې تسي ناغوي ز درې خبرې ما انا دعا ابراهيم ابراهيم عليه السلام دعا کړو نو الله قبول کړو نو زیراو لګلو اوزو وبشاره عيسى عيسى عليه السلام زیره ما چرستو براشي عيسى عليه السلام کله راغې خلق ته وي يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم جميعا او مبشرم برسولی اتی من بعد اسمه احمد تو زیر در کم تاستخا نو انا بشرا عیسی انا بشرا عیسی تو دی عیسی علیہ السلام زیر ایما و رؤیا امی او دخپل مور حضرت آمینی خوبم چه خوبی ولی چه دماد بدن نیو رنا او چه تشوان دا غی رنا سره د کسرا او د قیصر بنگلیخ کارا شوی نوی دایه منو دا دری خبری منو خواه نو اگه دری اصول بیانی خجونگی بنی اسرائیلو سره خاص خبره دا یا بنی اسرائیل اذکرو ای اولاد دی یعقوب علیہ السلام یاد که او شکر دا که دا نعمت زمان چکلی من اپتا سبان دی وانی فضلتکم علی العالمین ما اوچت کریئے پتول قومنو دغی وقتا واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس ویرے گئے دا عذاب دا غیر وزینا چی فیدہ بورنکیو نفسو بل نفس تا شے انزر نفس مسلمان او عن نفس بل نفس کافر تازرهم ولا يقبل منها عدل درسته زمایر ټول وی دی رستو نفس تراجی دی ښا کافر نفس تا نه به قبول شي د دې نفس نه عدل مال ټول دنیا ولا تنفع شفاعت نو په دور کې د لا شفاعت چا ولا ينصرون نبديم دا ذکر شي اوله خبره بیانې چې بیت الله انبیاءو جوړ کړل په خپل لاسو د توحید لپاره جوړ کړل رضا بوتانو په کې سلې خېلې د بوتانو نه دې خالی نشخه توبه د الله کور او ایزب صلی ابراهیم ربه بکلمات او یاد کې چې ازمیخ کړو په ابراهیم علی السلام باندې رب دې په یوسو امتحاناتو سخت کلمې وکړه یا قرآن کی ذکر شوی یو خبر ادا سورة بقرہ کی 258 علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ د ټولی دنیا بادشاہ نمروز سره باس کړو چتا ته سره به رب زما غل چې جوړ دی کول او مړ کول کوي دې باس کړو سره بادشاہ دا داسې ظالم بادشاہ مو خبره کول دردار چا کار نه دی کلمۃ حق عند الامراء کن دغه خبره سورې نام کې راغلی و 72 کې چې قوم سره باس کی د ستورو په باره کې هغه ستورو عبادت کوي د ستورو په نوم باندې شکرانه او نظرانه کوي. تو سورہ انعام کے 72 کی ابراہیم علیہ السلام ناستے خواہ ستورے راگے او خوتو فلما جنن علی اللیل را کوکبن قال هذا ربی فلما فلق قال لا احب العافلین دیتا خود خودے نوے ما پریوتو فلما را القمر فلما را الشمس جدا جدا وقتنو قرآن یو دے ذکر کری پهر یو یو سره باس کړو او غیلې ثابت کړی و چې دي کې د خدای توپ صفات نشته نه پستوري کې نه پسپوک مې کې نه پنور کې دریمه سخته واقعا سوره ابراهيم کې 37 ودیرشم کې الله رب العزت و تویلو چې دوی مو عادت دی وکړو دا خوز دو اکرانا دا نوزا حضرت حاجر بودا عربو تا عدیب و شام کیو کنا نا غیر آوستا و معشوم ورسرو اسماعیل او دقا دا بیت اللہ خواکی پری خودا او اتنا روان شو حتی نروان شوی خواه ادیو تاواز کئی چیلی امن تکی لنا مونگ دی چا تپری خودو او اغا مخنر آلی اصنی جد اللہ پا حکم کی قصور راشی و دریم دلیو تاوی چی آلہ امرکام اللہ تویلی نمخی راوالوی اللہ امرنی آوا اللہ وی فیززا فیض اللہ یضیعنی اللہ مونگا نخرابی نزائی کئی اللہ مونگا ساتی بس اغلار عدیب یاد اسماعیل پارا بکتی کل یو غر تخیجا کل بل غر تخیجا پس وفا مروا کی وچا کریو لگو لکن داغا حاجروا رابشی چې ابراهيم عليه السلام به وي د دې ملاقات لا کار وزنونو په دې مرض براتو زلین شي صبرول تینا خپل بل چوګون د الله حکم زه ته را واستل ولته ویلي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله پریم خودو استاد کور سره ناغل آباد کو دا د اسماعیل اولاد دی عرب ټول اسماعیل علیہ السلام اولاد دی او د حضرت حاجر او سلورم سورۃ مریم کې را دي چې پلار ته لګیا دی 41 42 یا بتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا پلارا دا سکے دا غچا عبادت کئی چی نوینی ناوری انتالی سن فیدہ در کولشی اگد باس و سرکڑے دے ترجیغا والا دمکی ورکڑا چی لرشا مخینا میں لرشا او با دی ولم گورے بس لارا او پنځم سورته انبیاء کې 68 کې راغلیو چې بادشاہ اور بلکو حکم یې کو چې حرقوه وانصروا الیاتکم ویسوځوي د خپل خدایانو امدادو کې غیظ له ټوکړي ټوکړي کړو په شرمونه او شرموله خدایانه دل تاسو نسکلو تاسو به اوسم نور بلکا او تا ورځو نور څه کول شي چله ساتي کنه اشپغم دا سوره سوافات کې د زی قربانی چې اسماعیل علیہ السلام یې راواچو کنه فاتمهن طول باندې خپور عمل وکړه خبر ابر پر راغه قال او الا اني جاعلك للناس اماما زدی گرزوما د خلق د پاره پیشوان تر قیامت پوری تبا امام الانبیاء امام نو امامت یہ سدی مداری کوئی و امامته عامت موبدت امامت دا وقت سرنو عام تر قیامت پوری ولی اذ لم یبعث نبی بعده الا من ذریته ذکر سمره پیغمبران چې دنه پس راغلی دي د دو په اولاد کې ته د اولاد نه بار نو ښا نو ځکه او ته ویلی چې تا امام ګرځوم د ټولو خلکو لپاره دې ته جزئی فضیلت وي ښا دغه سره سمنافات نشتا چې امام الانبیاء خو آخري پیغمبر دی نا هغه ته امام الانبیاء ویل شي او دته امام مطلق ویل دي ښا دي کې فرق دی ډېر قال من ذريتي و ابراهيم عليه السلام چې الله زې आवाज نه ما ما سره اولاد دي او ما سره د اولاد غم دي حق پرستو سره د اولاد غمی کنه ښا نو بالکل یې ځان نه خوځي او چې یو وخت نه کنه تاسو کې چې پلانې څه شو دوکا یو د بدتیانو اولاد ښا هروې نن درې مش پدا چې هغه ورشه نه دراغله خو دا ولې درې مش پښوا نو چا سویل نه دي چې راته وی چې هوټل کې شپاونو خو زبا څنګه زه تر رسیدلې ده ښا چې هوټل تور رسیدنه زه تور رسیدم ښا تر دې اولاد دې حق پرستو سره غمی د خپل اولاد یو وخت یې ده خوشی کوي نه او دی وجه نبی زاوی ذکر کوي دې دې کې چې تنبه الانه قد يكون في ذريته ظلمات انهم لا ينالون الامامه وانما ينالها البرره الاتقياء منهم الله بولې ذات جواب داسې راک قال لا ينال عهد الظالمين هو الا جنرسي وعده زما د امامته گنانگارو تا ابراهیم علیہ السلام ہوئی چه زما اولاد کیم دا نبوتو او رسالت همیشه دا پار راولا نو اللہ رب العزتو ای چه دا چونکه دا دین خبر دا دا دین مشری دا دا گنانگارو تا نن حاصلی گی نن نصیب کی گی او اشاره اکلا چه دا پا اولاد کی با دو قسم خلقی خواه سوک با ظلمائی ظالمان با اغیبا نئی لائقو اسوک با تقیائی نیکان با اینو آغی تبا نبوت حاصلی گی نو خواه ظالمین ندل تک امراد عیسیان دی خواه مطلق عیسیان کلی زکا انبیاء معصوم دی دا هر گناہ دا هر قسم گناہ نخواه نوچی معمولی گناہی پکی نو آغا پیغمبر نشی کے دی خواه امام راضی دی دی کی وئی چې پته ولګي د چې انبیا معصوم دي ځکه الله وی چې نبوت نه حاصلېږي هغه چاته چې هغه کې ګناي نو چې چاله الله ورکړې دي نو پته ولګي چې هغه کې ګنا نه پاکو لا ينال عهد الظالمين نرسي وعده ويز جعلنا البيت مثابه للناس وامنا مکه مقام د ابراهيم ذکر کو چې الله وی چې کور جوړو ما خو مصری ولا پکار دی چا ته معلوم نه دی مصری الله یې ما ته معلوم دی الله یې مصری ذکر کړه ابراهیم علیه السلام یا الک للناس اماما په زبان دې خپل کور جوړی ښا یاد کړئ چې وګرځو مونږ بیت الله مسابتا للناس زید را جمع کی دو دو خلقو سمرو ترا جمع کی و امنا او زید امن مسابتا دا سکار خوبا پخوانو خوا که هر وقت لاری کنا دو بیت اللہ نبا لکه خلق د دریاب پشان چاپی را گردی خوا وسو مو د شپې د ورځې بس حج او عمره پکې نشته خو بس تلل شي نو حجر اسود لبا نشي رسېده دا مطلب مساوات للناس دا د خلقو د راجمه کېدو ځای دی کنه ملکونو نه ها او د امن ځای دی دا څه یو څوک راشي او بیا ځي نو مزل کې وی چې بیا بر اعظم او دعا کوي چې الله ما بیا راولې زلی تنکی گنا خوا مسابتن ده سواب نده او سواب اگه توی چی خپل بنده ترازی و اتخذو من مقام ابراهیم و مسلم اونی سه مقام ده ابراهیم علیه السلام زید و دریدو داغو و زید و منزو اگه چی بیت اللہ جوڑو نیو گٹا و پاقی با دریدو او امارت بیکو اسماعیل علیہ السلام بولا گٹا و خٹا ورکول پا آگا گٹا کی دا ابراہیم علیہ السلام دا قدمونو نخی ہوشوی دا معجزاوا دا سی نخی یکا پا خٹا کی چی ودری گی اور ٹول قدم جوڑ شی پل سر دا گوتو ناو سر دا سی بگی اخکاری خوا پا دی خلقو نپری خودنو پا غیب احلاس راخ کلو غریت نه جنگل چا پیر کړو او شیشو کې به توس ګورنو یا به سم وینې یا نه به دې نن کې زنو کدا سه پرېښه نو بنا راخ پیوي نو به نخې وي ارسه به خراب شي خو ذی خلق هو بس دغه کې کاری ذی حج مج نه پیجنې نو هغه ګټه پراتاوا نو هغه ځای ته الله رب العزت نسبت وکړو دا وی د دیوال خوا کې وا حضرت عمر رضی الله عنه لکه نو دی په لیکړه چې خلک په ټکرو نه وي نو دغم مقام ابراهیم او دغم مقام ابراهیم دی بلکې مفسرین ذکر کوي چې ټول حرم مقام ابراهیم دی قال النخعی و مجاهد ابراهیم النخعی مجاهد دوانوی چن المراد من مقام ابراهیم الحرم كله ټول حرم مقام ابراهیم ده نو چې طواف وکي و چکر یو لګې نو دوره کاته وکې کداغه دې وکړه کار دې کې ته دې ملاو شو ها اوس باز څنګه دوره کاته کې پخو کې و دې دل کې نو هم غزان لو چې ترس دې ګورنو مونږ وکې اونی سے زیدو دریدو دے ابراہیم علیہ السلام زید منزو واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل اللہ امونگا وسیعت کڑیو آہد چکل فا الہ سر راشی نیمانا دو وسیعت تھی نپیدا کی مونگ وسیعت کڑی ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا بیتیا چپاک کے دوارا زمان دا کورو لطوائفینا دا پارا تواب کونکو والعاکفینا دا پارا دا اعتقاب کونکو ناستو خلقو والرکعی السجود او دا پارا دا منز کونکو روکو سجدہ نگورا طوائفین مخکی کرده دا تواب و مرا سواب پا بیت اللہ کی دا بلس نشتا بیاور پسی اعتقاب ناستا دا اعتقاب نہیں کدائی مسنون او کاسی ناستی پنیت دے اعتکاف باندی بال تذی کنا نو دے دویم نمبر کی امنز رستو کلرے سرد دینا چیو منز پاگی کی پیو لاک دے او تواف دا دینا دیر سواب دے چی دیبا سمراجر او سوابی اگر مخی کلرے لطوائی فینا لکه دې وکړه الله صح په حکمتو چې توافونه ارزه کیږي او خلق ارزه بیت الله جوړ کړی دی. دلته طواف کوي چې دواړه کار وشي، هم د الله عبادت وشي هم په کفر باندې رد وشي. دواړه د طواف اوس په دې کې اشکال و چې د سنې پاک کی نو مداری کوئی هو تطهیره من الاوثان د بوتانو نه من الاوثان د بوتانو نه چر نو خالی شوی ښا داسې ظالمان خلقو ښا من الاوثان او من الشرك د دین پاک چې څوک پکې بوتان کې نه دی او څوک پکې شرک نه کی هم په سرین ذکر کې ډیر چې دې کې بوتانو ذکرو انه کان عامرا علی عهد نوح. مورخینو ذکر کړی چې دا دغه سی آباد د نوح علی السلام په وخت کې بیت الله آباد و وین کان فی اصنام علی اشکال صالحیهم وګوره بوتان پکې پراته د نیکانو خلق او تصویران پکې پراته وانه طال العهد وعبدت من دون الله زمانه ډیره تیر شوه ځکه پیغمبر خو نور راغلی په عربو کې نو عبادت شروع شوه داغې الله نه بغیر د دغې چې کوم بیت الله کې یخي وښه فامر الله بتطهیره من تلک الاوثان الله حکم وکړو چې زما دا کور خو پاک کړي هغه سکه چې اوس دایره ته ګنده کړو دا پاک کړي. دا سوکوی سعید بن جبیر رحمه الله تعالی، مجاهد رحمه الله تعالی، عطوا مقاتل رحمهم الله تعالی ټول دا وي خا دا د ټاپ مفسرین دي کنه خا د دینه پاکاو یاره چې بیت الله د بوتان نه پاک شو نو بل دیو ته سو پاک شي. مونږ وايي پلان دې کې درګا دې پلان دې کې درګا دې قبر پرستی شورو ده او حال دای چه بیت اللہ که دیر زمان پراتو خوا پاک که کور زمان کسوک تینا تواب کی او سوک پکی کینی او ذکر اذکار کی او سوک پکی منز کی نو پاکی که خوا اگا وقت سره پاک که و جوڑی که وچه نبی علیہ السلام راگه مکمو از زمان فتح شوا پاتم کال پچراغه نو بیا پکې پراته ونو نو یو والا ډنډا وسره وا او جننو ته د ابراهيم عليه السلام تصویر او د اسماعيل عليه السلام تصویر او لاسونو کې ولا غشي ور کړیو ولي چې دی به تقسیم بالازلام کاو د مشرکانو یو دغه وا طریقه واخه نبی علیہ السلام یې رغدا ظالمانو کو اغیزه تقسیم بل اسلام لسه خبر دی او یې ټکول ټکړي ټکړي کړه بار راو ورزول بیا به کی چانه دی خیخه چې هغه پاک شوی دی کنه. فیض قال ابراهیم او یاد کا چې ابراهیم علیہ السلام په دعا کې بیت الله جوړاو او دعاګانې کولې اے ربا اگرزے دی زی لرا دی زمکی لرا بلدن یو خار ایغا وقت دعا کولا چی خار نو بس دمائیو دا اللہ کور پکی وو انور نو دقسی ڈاگی پرتیوی ڈاگی غرونا نویوی چی اللہ دا دی زمکی نا خار جوڑ کی زکدلتے حاضر بلدن دیویوی الف لام زکه نشته چې بلد ونه نو اشاره به تاسو کړی وها او داسې خار او چې امن والی امنن اسفائل نسبتی دي امن والا ها او مشتقی نشی کیده ذکر امن ورکون که اخو اللہ ده و امن والا دیتا اس بایل نسبتی وی خواه لکه او سره پی خرسی نوی لابن ده لبن والا کجوری خرسی تعمیر ده تمر والا ده نسبت کی گیا تا نو دو امن زیه کی خواه ورزق آلو رزق ورکی وسیدن کده دیتا من السمراتی دمی او رزقان چی دی ناستی استاکور تا او عبادت تا او نور سنکی دو دنیا کار او کسب و بلکه تیار دو میوی رزق خوری خواه میو دو پارو سو کسب کار نکی کنه تا من آمن منم باللہ والیوم الاخر یا اللہ اغسو کیا دو ما چیمانی راولی پدی کی پا اللہ و پرد داخرت باندی ناغیل رزق ورکی دو میو گور ابراہیم علیہ السلام قیاسو کو چه مخی و تعلاوی چه ده نبوت وعده اغار چاہتا نمیلاوی گی ستا پا اولاد که بسوک ظالمانی اسوک بنیکانی نو اغیطا و ملاوی گی ابراہیم علیہ السلام ہوئی چه ده رزق باوم خاصو خلقو تا ملاوی گی نو خاص اکڑو نو اللہ رب العزت ہوئی نا دا عام دے خوا دا دنیا رزق میں عام دے دا ار چاہتا حاصل دے او د دین اگر چاته نه حاصل خان قال او الله ومن كفر فمتعه قليلا کچا کفر کړي نو هم رزق پنه بندو ما فائدہ وله ور کوم دنیا کې لګا ثم استرو بیا وراکا کما الى عذاب النار عذاب جهنم توبه سل مسير ډیر بد زیدرات لو دې نو بے زاوی وی نبہ سبحانہو دی کہ اللہ مونتا خبر را کر چالان الرزق امر دنیویت رحمت دنیویت دا دنیوی رحمت تے تا عم المؤمن والکافر دا مؤمن امخور یا کافر بے امخور دور شامل اب خلاف الامامتی والتقدم في الدين هو اغاز مرتبه د دین او امامت اگر چاته نه ملاوی هغه به خاص خلق ته ملاوی ها هغه ډیر لوی نعمت ده دنیا بهر چاته ملاویږي ابي هغه خلق ته چی دین ول ذریعہ وګرځي هی ته ډیر ملاویږي ها خدغه مرتبه چاته نه ملاویږي ها قلیلن یا منصوب دے بنابر مفول فیه فومتعوه زمانن قلیلن ظرف دے کنا مفول فیه دے پار صفت تے یا بنابر مفول مطلق متاعن قلیلن متاعن مصدر دے ومتعوه کنا دوارا صحیح ویدی ارفع ابراہیم القواعدہ او یاد کا چې اوچتول با ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت ذ بيت الله و اسماعيل اسماعيل عليه السلام هم فرق زکاو کخه چې د مصری جدا مقام دی او د ګیلکار جدا نو فرق فاصله پکې جوړ کړه هغه وخت تعمیر کو ادب ول ملبور کولا او يرفعو یې وخه زګه بنیادونه وو د پخوانه جوړ شوی وو لیکن بیا چرته طوفانونو سیلابونو سره نړیدلیو نو ابراهیم علیه السلام تا بنیادونه خوې شو په څه طریقه باندې یو قول دی جبرئیل علیه السلام راغی ورته هغه ایری تازه کړی چې دا صحیح قول دی ښا سو کوئی وریځ را لپاره غزه خو پورې دی وسنګ معلومیږي سو بل سوې و جبریل علیہ السلام ورته نو تعمیر کوي د بیت الله او دعاګانې کوي ربنا یا رب زمونږه تقبل منا ډیر په مینت سره وایو ډیر په زارې سره وایو چې دا کار زمونږ نه قبول کړي ولې تفاعل کې تکلف دی معنا دا دعا د پاره د لفظ ذکر ډیر مناسب دی ښا چې الله مطلب سو چې الله زمونږ د عمل خو عمل نه دی، زمونږ د کار خو کار نه دی، او ته په خپل در کې قبول کې انبیا زمرا عاجزی کوي نو ښه. او روح المعنی وی چې فی اختیار صیغه التفاعل، چې دا صیغه د باب تفاعلی اختیار کړه، اعتراف بالقصور په خپل کمزوري باندې اقرار کوي، ښا انبیاء عاجزی کوي، لما فيه من الاشعار بالتكلف في القبول، ځکه دې کې خبر ور کوي امت ته چې ګوره کله د الله نه سوال کوي چې زما د عمل قبول کا، نو ډیر عاجزی کوي ښا چې الله دا قبولولو نه دی خو اے ربا قبول کی زمونگ نداکارو، بے شکتی اور ایدن کے دعا گانو او پوئے دارچا پا حال دارچا پا زلو باندی تا یہ دعا و ربنا اے رب زمونگا و جعلنا مسلمین لکام، اگر زمونگا دوالا پلا روزی مسلمانان استاد پارا پلا مانا دلتا ندم راد، یا خو لغوی معنا د اسلام تابعدار ته وي، وی الله مونږ تر مرګ پورې خپل تابعدار کی، ولې صفته لګي نن یو سره یو شانتی سبب ال شانتی رنگونه بدلیږي، نن به یو شان بوینځي او سبب ته بل شان بوینځي، داسې الکره اتلی سره چې بزان دی یقین نو یو دا مطلب دی الله مونږ تر مرګ پورې خپل تابعدار کی. امانا کی امام راضی رحمه اللہ وجعلنا مسلمین موحدین مخلصین لا نعبدو الا ایاکا، یا اللہ مونگا کی توحید مضبوط کی، مونگا اخلاص مضبوط کی، چیز بل چا عبادت نکو مگر ستا مسلمین لکا، ومن ذریتنا ګور دا اولاد غم دی وسره ها، او زمونږ په اولاد کې هم امته مسلمه تلکم پیدا کی، او جماعت او استاد تابعدار جماعت د موحدینو پیدا کی، دعا یې کړی راکنه ها نمراته نه دا امت ته چې دعا کړو نه دا امتو ها، ورنا مناسکنا او خی مونږ ته احکام د دینو یا احکام د حج مانا کی امام بغوی اے علمنا شرائع دیننا و اعلام حجنا، دا دین خپل احکام هم او دا حج چی سمرا نسک دی مناسک دی اغاٹول، و توب علینا یا اللہ زمانگا توبہ قبول کی منگتا تا توبیو باسو، توبہ خلق دا گنان باسی حدیث مطلب دی روح المعنی وی و توبت الخواس لرفع الدرجات والترقی فی المقامات، دا انبیاء توبہ دی دا پارا نہیں چو گنات نشوی نمرتبی اوچتی شی درجی اوچتی شی، نزکو یو توب علینا مربانیو کی پمونگ باندی، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبل ان کے مہربان، اخری دعا ددی پیغمبر پا حق کی، ولی مرکز جوڑ شو اس داغی دے پارا استاز پکار دے معلم پکار دے، ربنا اے رب زمونگا و باس فیہم رسولا منہم، تراولی کی پدی کی وازی مشان پیغمبر، ربنا وبعث فيهم هر وزمږه تراولېږي په دې عربو کې، فيهم کې ضمير عربو تراځي، رسولا عظیم شان پیغمبر، منهم چې انساني بشري عزيز جنسنا، دري صفاتونه دا ذکر شو، عربي دې رسول دې او بشر دې، نو کسو کې عربی نه مانی نو کافر کیږي، کسو کې رسول نه مانی نو کافر کیږي، کسو کې بشر نه مانی نو کافر کیږي. ولی هر یو کې انکار د قران دی، او انکار د قران نه کفر دی کنه. دا یو ځای نه دی، دا یو لومبی ځل راغی. سو ځل ورازی ښا چې د پیغمبر باندې ایمان راوړل څنګه دی؟ اسه به وای چې محمد رسول الله نه، دا به سره وای چې عربی دی، رسول دی، بشر دی. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم. درې صفاتونه شو او درې درجې شوې. داغه د مدرسې درې درجې شوې. اوله درجه چې بیان کی په دې باندې استا آیاتونه چې قران او تدغس یو خي یتلو علیهم آیات و یعلمهم الکتاب والحکمت. ابیا تعلیم ورکی دی تا دا قرآن و سنت او دریم و یذکیهم. سمرا بیسی دا علم سمرا سی پاکوالی او پاک کی دیل را دار قزم شرک و کفر و بی دینین. دا پورا دعا و کنخا روح المانی ذکر کئی دا یعلمهم تعلیم دا کتاب و حکمت سمان بأن يفهمهم الفاظه ويبين لهم كيفية أدائها. ده أداء طريقة ويوقفهم على حقائقه وأسراره. ده كمال خبرك چ خبر کی دی لرا الا حقائقه و اسراره. دا قران په حقایق باندې او په اسرار او په رازونو باندې. دا چا ذکرلو په دې طریقه باندې. تا الله رب العزت په دې وخت کې جماعت اشاعت التوحید والسنت لا دا مقام ورکنو چې دا قران حقایق او اسرار یې معلوم کړو. دا وګورو دوره زمانه تی رشوه خو د قران د حقایق نو څوک نو خبر. ها خو قران راواله ولي چې لاس پکېدو پلیت لاسو ته دې خپل لاسو ته وګوره. دا د قران د کې حدودي دا ظالمانو دا کارو نکړي خو په قران د تلاس کې خوده. ورګوې انتظار وکاوه چې چل وو سره کی. انک انت العزیز الحکیم. بشک الله ته ډیر زبردست ذاتی او حکمت علیم. ته انتقام واستې شي خپل دشمنان خو لیکن حکمت دې دارې چې مهلت ورکې. دا بیان شو د دوو خبرو چې بیت الله جوړ شوی د پاره توحید دی، شرک پکې مکوای. دا پیغمبر زیره د ابراهیم علی السلام دی، نو انکار ته مکوای. که انکار کوي نو عزیز او حکیم شته غره. ها ها چل با سرو کی چی. نو درې ما خبره پاتې ده چې توحید دین الانبیاء کلهم ټول انبیاء او دین دی. ها دستا داوه ده کم دین ده پلار نیکو راشه دین دیتا ویلیشی ده طول انبیاء و دین ده. یو بلتای پی وصیتو نکلی دی خواه فاول زجر ده زکا ملت ابراهیمی ذکر شو ورسرد دی پیغمبر بشارت ذکر شو دعا زجر ده. ومن یرغبو عن ملت ابراهیم استفهام انکاری اسوک مخناړی د دین د ابراهیم علی السلام نا الا من مگر هغه قمقل جاهل پاگل صفه نفسه چې خپل ځان نه پیژني. او هو ځنه خو بیا تختې دل غواړي. ولې ونه او زجاج دا معنا کی مونږ نه وایو زجاج وای چې جاهل نفسه پر ځان ته نه روښوي دي اگر دې پجماتونو اعلان وکړي کولی څوک روښوي دي په زمانه ځان روښوي دي تا ځان ته څنګه خنا چولا لکه ده باندې نقب شانتي مشرک زاد ها یار چې قران دې د باندې نسپکی کنه په دې حیا نشته دي مگر هغه څوک چې ځان صفه نفسه ځان به وقف کړي ځان پیجنی تمام ابو عبیدوی اهلک نفسه اهلک ځان هلاک کړي روح المانیوی صفه نفسه جعلها مهانتا ذلیلتا ځان سپک کړي ځان ذلیل کړي دار چا پخپو کی پټکی ور زولې دې یبد بختا ذیلم بی ذاتی دی وکړه دا پټکی خلق دې د پاروي چې غټ پڼ او ګېډې پیروړي سمر الوی ظلم کيده الله عزین سره دا د مشرک حال له ځان ذلیل کړي چې د ابراهیم د ملت نسوک مخ اړې کنا فلاوی غروغ ندی اغا عزتمن ندی ولقد استفینا فی الدنیا مونگا غرکلی و اوچتکلی و دل را پا دنیا کیوم پیغمبریم ورکلی و دا انبیاء امامم گردولی و دا دنیا غروالی و انو فی الاخرت لمن الصالحین او دے پا آخرت کی دا کامیاب خلقو ندی قرطبی وی الصالح بالآخرت الفائز صالح داخرت پا لحاظ سره چاہتا وی چه خپل مراد تورا سی کامیاب شی نو ویر ما چیسا غوختو نو اغمی اومنتو دیتا فائز وی کنا خواه انا چلتا و تلگین منزو نبکے صالح دا غیتا نوی دا قیامتا کامیاب چیسی غوختو نو اغمی اومنتو نذیت صلاحیت وی خواه اوس یہ سبب بیانی علت بیانی چلاوی ما ولی غورکو اذ قال له ربو اسلم یاد کا چوی دتا رب خپل چزما تابدار شان قال اوذ اسلمت لرب العالمین تابدار یما دا غزا تو چ رب العالمین دې زی تابداریم کوما او زی قدر و عزتم کوما چی رب العالمین ورتویما اقرارم کوما و تصدیقم کوما مانا کی خازن اسلم نفسک الاللہ پل زان اللہ تو سپارا عرص جی کی گی بس پل اللہ زان سپارا وفوض امرک الیه خپل د دنیا کارونه مو تاسو پاره چې دا که نوم نو چا وکولو دا ځنه کوم الله کوي بس ارز چې الله وکي ما ته یې سویل زو پاره پس منډوام اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراهیم و بنی و یعقوب وصیت کړو په دې مسله بها وصیت کړو په دې ملت وصیت کړو په دې کلمه ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته او يعقوب عليه السلام خپل زامنو ته يا بني يا اي زامنو زمان يعقوب عليه السلام وي دا ډیرو کنه زامن دول زامنو کنه بنين جمع ده بنين دیبن جمع ده کنه خو خپل زامن یادی اضافت کئی نو آغا نون خو لرشو اضافت سر لرشو ورزیدو نو یو خپل ایو آو بلد اضافت شو نو ادغام پکیو شو مونگ تا اگران اکلا نو یا بنی یا اے زامن زمان ان اللہ استفا لکم الدین بیشک اللہ خوخ کستا سد پارا دین دے اسلام داد آغا خوخو نو تاسو له در ک تاسو می خوخی نه ښا دارچا ته وی چې چاته توحید ورسېدو الحمدلله دی وی ولي دا د الله خوخونو زکه کني خلق خدا ډیر ګرځي دنیا کې ور چاته نه نصیب کیږي ها واټ غټي پکې وانول ان الله استفا لكم الله خوخو استاد پر دین د اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نممره غره مگر چې مسلمانانو در چا اختیار دی فلا تموتن نگر بیا صورت صورت دو انشاء دی نهی دا امانه دو خبر دا ماناس دا دومو علی الاسلام حتی الموت همیشه پا دی اسلام باندې قائم شه تر مرگ پوری بس چی سمرت دا نکیگی نو اوڑای مخا و دا دیر مبالغی دو جنوی فلا تموتن مرگ درانشی تاستا مگر جی تاسو پا اسلام و توحید بانده الا وانتو مسلم دا یو وصیت شو ووصوا بها ابراهیم او دویم ام کنتم شهداء ایتاسو حاضر وی دا ولی وی ذکا روح المانی وی چه یهود رالو نبی علیہ السلام تیوی چه دا تا کما خبر اوکڑا دا خود نوی خبر اوکڑا تا نی خبرو قالو للنبی الست تعلمو یهودیان رال نبی علیہ السلام تیوی تا نی خبرو ان یعقوب لما ماتا اوسوا بنیه بالیهودیت چه یعقوب علیہ السلام تا چکل مرگ را گئے ناغو وصیت کلو اخپلو زامنو تا پو یهودیت باندی او تا خو بلسو بلسو آئی خوا نا اللہ رب العزتوی چه دروغ جنو ام کنتم شہداء تاسو اے اغا وقی تاسو حاضر وے از حضر یعقوب الموتو کل چراغ لل یعقوب علیہ السلام تا علامات دا مرگم مرگ چرا شیخ بیا سو خبری نشی کولی خمرات تی نصده علامی دا مرگ ذکر فقها ملی تسوی محتضر محتضر دتا اوس مرگ حاضری گی خوا علامی کارشوی از قال لی بنیه دا دماغ که ازن بدل لی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی کله چې حاضر شي یعقوب علیہ السلام ته مرګ نو دغه وخت کې وې خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی ما سره دا غم دی چې شای عبادت وکوي رستو زمانہ انبیاء وصیت کړو خدا وصیت کړو ها چا لیکلیو په وصیت نامه مخ کې لیکلیو بعض علماء خلق د مال وصیتونه کوي دا غمی وسرهغه او انبیاء سره د آخرت غم دی د ایمان غم دی نورست زمانه به چا عبادت کوي قالو ویری ټولو نعبد الهک عبادت او بندگی به کو دا غزاد چستا مددگار دی ویلا بای کا مددگار دی د مشران استا هغه مشران چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام دای تا چاته وی یعقوب علیه السلام ته وی دا دغه پلاران دي اسحاق علیه السلام یې پلار دی دا یو اسماعیل علیه السلام یې تر دی ابراهیم علیه السلام یې نیکه دی نو اشاره ده دیتا چه آبا لفظ عام دیخوا آبا که چه استعمال شی نو پلاران تا امیلی شی نکیانو تا تردغو پوری ویلی شی خوا تا دی استعمال کیی کنا خوا اله واحدا دمددگاریو و نحنو له مسلمون امونگا خاص دا اللہ دا پارا بندگی کون کیو واجزی کون کیو مسلمون مقصودی جمله حضرت شیخ باوی ده پینده مقصودی جملی را روانی دی چو نحن لہو مسلمون مون خاص دا اللہ بندگی کیو دا بل چانا ایمان روڑو پیغمبرانو باندیوم کتابونو باندیوم ملائکو باندیوم خو نحن لہو مسلمون عجزیو بندگی دا بصرف دا اللہی تلک امتن قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا یو جماعتو دا انبیاءو چی تیر شوی دی دا دنیا نا دا دی دا پار آغا عمل لچی دی کڑی دی استاو دا پار آغا عمل لچی تاسو کڑی دی ولا تسألون اما کانو یعملون استاسو نا تپوس نشی که دی دا غی عملونو چی دی کڑی دی آیت کی دو مطلب دی یو رد پا یهودو ولی اغیوی مونگا دا انبیاء اولادیو بس مونگا دا اغی پا عملو دا اغی پا برکتو پدی بخلاسیو دا مونگا ایسا جت نشتا دے انا دا مونگا پیغمبر تا جت شتا نام قرآن تا جت شتا نو اللہ رب العزتوی نا دا خوی او جماعتو دا انبیاء اغیل و اخپل عمل پکار رازی او تاسو لخپل استاسو ندا تا پوس چاکڑے دے تازو مشران سوکو تازو مشران سنگا خلقو داغی عمل سنگاو دا دی تپوس خستاسو نا نچاکر دے نکی گی دخپل عمل تپوس بدا نکی گی نیو مطلب پاکی رد دے داغی پا نظریہ باند دویم پاکی یو اصلاح دا دا امتو چمړو پسې سمو آئے بس چمړو شنو پریې ده کنه نور ته سوال قالت عائشه تو حدیث نقل کړي چې حضرت عائشه ویلو چې قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افزوا الى ما قدموا چمړو شي ناوي پسې بدر دي مو آئے زکه چې هغه ورسې ده کنه چې سیکلیو ناغی تا ورسی دو نستا دا بد و رد و ناغی تا سفیدشتا نا نقصانا اگر تا که فیدا نقصان دا خپل عمل لو وجه نبی خواه ناغی پسی بد رد مو آئی ناغی پسی بد رد مو آئی دیئے پا خوب کیوی نی ایما تیداوی ایما تیداوی اداش اینو ویدا استاد خبرو نه تانګو په خبر کې هم نه ماف کوي کنه تور په خبرې مکو نو هغه د ایس نه تنګ نه دی چې کله ستانه جامه غوړي کله نه سو غوړي او کله د ایس نه خودي ور پسې لګیای اوږي ځانل ته کې تنګي کنه تلک امتون قد خلت لا ما کسبت دغه سي تو صحابه کرام په حق کې دا خبره وا چې دا ایمان ته پوسیو امام مالک نوم د احمد ابن حنبل رحم الله نو تو صحابه د اختلافات او جنگونو په حق کې ناری و تداوی دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون په مونږه هم پارام پرې ده ظالمانو تاسو خدایي په وینو باندې لاس ګندکړی دي نو مونږ هم ځان سره پکې نه شریک وای مکه وای بس تل قومتن لغی معاملې الله سره دا ملګیا کې خلقو په کتابونو ولیکل ندی خبر څوک خپل دین نه ځکه چې قران یې نه دی ویلې هر خبره د اسلام په قران کې ده د دینه وزن خبره ښه وقالو کونو هودن او نسوارا تحتدو کله چې هغه پوښو چې د اسلام خډیر پرچار کیږي انبیایو په وصیت نه کړی دي هغه وصیت شروع کړ د ظالمانو خلق ته بیا په لارو کې په چوکونو کې بولاړو او تورات او انجیل ورسره او به د خدای بنديان او به وی چې کونو هودن ای خلق يهوديان شه او نسوارا او عیسائیانو باوی اے خلق و عیسائیان شے اتفاق نو هر یو وزق پل دن دعوت ورکاو خوا تحت دونو کامیاب بشیم ای کلب اوجللو چه خپکی گو در باندی او رونو می اگوری اچه کم شیزان لخو خو ناستاو دو پار خو خو دا کار دلو اسم دعوت شورو دی ازو ختم شوی ندخوا قل اوائی بطب جواب کی بل ملت ابراہیم حنیفا مونگا خوروانیو پا دین دے ابراہیم علیہ السلام پسیم چه مخیالو لیو دہر باطلنا حنیفا المعرضو اما سوا اللہ درسنے مخیالو لیو حنیفا مونگا یہودیت سکو عیسائیت سکو وما كان من المشركين دې د ځوار کو دې ته تعریض وای ښا او نو دې د مشرکانو نه سمجلم وی تعریض به اهل الكتاب و غیرهم اهل کتاب ټول ته دا تعریض دې یدعی ملت ابراهیم او هو یشرکو داود ابراہیم ملت ابراہیمی کئی اور سر شرکم کئی ابن جوزی ہوئی اب یاوی کل طائفت لا تخلو عن الشرک کہ یہود دی دا شرک نخالی ندی وی عزیر علیہ السلام دا اللہ کہ نسوارا دی دا شرک نخالی ندی وی المسیح ابن اللہ کہ مشرکان دی نزلات منات نخالی ندی وی الملائکت و بنات اللہ نو کمیو کی شرک نشتا نو زکیوی چو ما کانا من المشرکین زان پاک کئے تو سنگ دا ملت ابراہیمی نم اخلے خوا قولو موحدین ام دعوت شورو کو ولی اگی با دعوت کئیو تو بنکے قولو او آئے داغی پر رت کے آمنا باللہ مونگا خو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے پا وحدانیت سرام وما انزل ایلینا او پاگا کتاب چا مونگ تنا دل شوے دے وما انزل ایلہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او پاگی کتاب نو صحیفو چنا دل شو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام تا والاسباتوی او دی اولاد تا عربو کی چیز کرشی نو قبائل و تاوی قبائل او پا عجمو کی چیز کر کی گی اسحاق علیہ السلام اولاد کی ناغی تا اسبات وی خاندانونا دیزکو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ مونگی مان روڑی پاک کتاب چی موسیٰ علیہ السلام تور کلشو عیسیٰ علیہ السلام تور کلشو پا یوزل باندی او هغه چې ورکړی شیو پیغمبرانو ته طرفا در خپلنا لا نفرقو بین احد منهم مونږ په انبیاو ایمان داسې راوړو چې فرق او جدایی نکو د یو تن د دیهم یو تن نه جدا کو یهودیانو ته عیسی علیه السلام استلو په توبه د تاسو پیغمبر وی دا څنګه پیغمبر دی اگه و تدیر غلط نسبت کهو خواه براشی او عیسایانو عزیر علیہ السلام نمونگا وایو چه مونگ تنی سوک نو باسو لانو فرقو بینا مونگا فرق نکو طول یو شانتی طول باند یو شانتی ایمان راولو خواه اگه درجه مرتبی چی دی اپا خپل زی دی اگه زان لخبر دا ایمان په ټولو یو شان تر اورو او چې غواړو نه غواړ پکې دینو هغه زمون کار نه دی هغه الله ته حواله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض انکراذ ونحن له مسلمون موږ خاص الله ته گردن کی خودن کیو تابعداری کوون کیو مقصودی جمله چې ګوره ایمان راوړو په پیغمبران په عبادت یې نه کوو اور عبادت لائق خاص اللہ دا فین آمنو کدی یہود ایمان راوڑو پی مثل ما آمنتم بیہی پشان داغی چی تاسو ایمان راوڑو دے پا اللہ باندے فقدہ تدو نو کامیاب شو و وین تولو کم خوالو فین نما هم فی شقاق نو پتاو لگی دخوا چی دی پا دشمنی کی دی دی دا حق طلبگار ندی دا دی دشمنی کئی مخالفت کئی خوا پتاو لگی دا امام راضی وی اے علمنا ان لیس غرضهم طلب الدین والانقیاد للحق دی دا مطلب نه چې دی غنی د دین تب طلبګار دی او د حق طلبګار دی نه وانما غرضهم المنازعه و اظهار العداوه دی شقاق کوي دشمنی کوي خلاف جوړی ښا نو کله چې دشمنه نوم راغې نو الله تسلی ذکر کوي پیغمبر لا فَسَيَكُ فِيكَ هُمَ اللَّهِ نو یقیناً چه کافی وشی استاد طرفنا اللہ دی لرا تبی غمشا تارو دی پروام ساتا اللہ اشتے کا نا فَسَيَكُ فِي مِنْكَ دو سر مراد دیخا یقیناً چه کافی وشی استاد طرفنا اللہ دی لرا نسین دا پارا دا قرب وغیرہ نه دیخا چه زرده نا سین ده پار ده یقین ده زکا اغا وقتی هم اللہ کافی و بیاوم اللہ کافی دیخا نو پده که شک مکوا و هو السمیع العلیم اللہ ده اوریدون که دار چا ده خبرو او پوه دار چا پنیت باندیم نو بورا صحابه و شان بیان شد فین آمنو بمثل ما آمنتم بهی مخیم ویلیو کنا اللہ گورا دا صحابہ ایمان میں عیار گردی چه سوک داس ایمان راولی ناغماتا منظور دیکھا ادی اور پسی لگی آدی وی پی داتی اکڑو کانی اکڑو بیت المال مالی اور کڑو ناغا ترکیب دے پکی خوا پی مثل ما آمنتم جملہ پی مقام دا نصب کدا پی نبر مفل مطلق فین آمنو ایمانن اگا موصوف دے ادا مثل دے صفت دے خواہ صبغت اللہ مخ کے سرہ لگی صبغت اللہ قبول کے رنگ توحید دا اللہ قبول کے رنگ توحید دا اللہ ومن احسنو من اللہ صبغ او سوک دے زیاد خیستا دا اللہ نا پرنگ ورکو لکیم ونحنو لو عابدون مقصودی جملہ مونگا خاص اللہ لرا بندگی کونکیو تو مسلمون معنی اکڑا پا عابدون سرخا ادھا عابدون معنی برستو پا بلس سرکی صبغت اللہ معنی اغد چی سنگا فاتور کی راضی چی فطرت اللہ سورت روم کی فطرت اللہ اے خلقو دا اللہ توحید قبول کے فطرتی دین قبول کے صبغت اللہ نو سبغا خو رنگ تاوی رنگو نو دے مشاکلتنوی کنخوا مشاکلت کل لفظی کل معنوی دا معنوی دے دی یہودیانو رنگ جوڑ کلو رنگو لوی تالاو او زیل رنگ یہ پکے چولیو نو جسوک با دی دین تواولی دو ناغی که بیو غورزاو تک زیار دیبوی الان سوار نصرانیان یهودیان دی وسپوخ نصرانی شدکا چی رنگ پی واری دا یاوی دا ما شوم عقیقه کولن دغا با عقیقه وا چی اغی رنگ تا بیا ورده وی دا زمونگ دا دین رنگ دکنه مومنانو پوری بی خاندل استاسو رنگ شتی مالی رب العزت وی چی آو رنگ خود مومنانو دے ستاسو دا خوی او سور وزی بایی او چی دغا تیوا چوئے نو بیا با رنگ نئی دا سنگا رنگ دے خوا اللہ مومنانو توی صبغت اللہ دی رنگ پری دے قبول کے رنگ دے توحید دا اللہ او سوک دے زیاد خیستا دا اللہ نا پرنگ ورکاولو کی مؤمنانو مسلمانانو ته چې الله کوم رنگ ور کړی د توحید دی تبل رنگ نه رسېخه نو هغه قیامت کې وای یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ډیر مخونه بسپین شي اډیر وتور شي نو سپین مخونه دا د مؤمنانو دي کنه وجوه یوم از مسفره ضاحکه مستبشره او نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې الله امر د رنگونو کار کوي چې ومن احسن من الله سبغه د الله په شانتي څوک نشي رنگ کولې نبی علیہ السلام وی دې دنیا له رنگ چا ور کړې د اسمان یو شانتي رنگ دی د زمکه بل شانتي رنگ دی د ونی بل شانتي رنگ دی ها دې میوه تا وګوره مالټیلې څنګه رنگ ورکړې ده خټکیلې ایندوانیلې څنګه رنگ ورکړې ده هر شی د نو رنگ پکښته کنا دي سارولې څنګه رنگونه ورکړې دي پاخه رنگونه دچا ورکړې دي او من احسن من الله صبغه داغه په شان تر رنگ څوک ورکول شي حضرت ته نمراد اغلنګ د توحید د الله ده ښا دا تفسیر کشاف نقل کړیو بی زاویوم الزمو دین الله امام بغوی وی چې صبغه الله سمانا الزمو دین الله دا الله دین پرې نه دی ګوره او بیا وی فل مرادو انه یسبغ عباده بالایمان دا آیات مطلب دا دی چې الله خپل بندیان رنگي په ایمان سره احکارینا او یطهر به من اوساخ الكفر او پاکیه د خیرو د کفر نه ذکران کی دا فایده چې خیرو نه پاکی خان نو فلا صبغه احسن من صبغته او تفسیر کشاف وی چې د الله د رنگ نه هیڅ رنگ بل نشته دی د ایمان رنگ دی د مؤمنان لور کړی ښا قل اوایا و تحاجوننا فی اللہ فهو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون اوایا و تحاجید یهود و نسواراو تاسو مونگ سر جگڑا کوئے دا اللہ پا ذات کی فی اللہ یا دا اللہ پا توحید کی وهو ربنا اغز مونگاوم رب دے و ربکم او استاسوم رب دے عیسیٰ علیہ السلام ترب موائے عزیر علیہ السلام ترب موائے چی مونگ چاہ ترب وائی نو آغتا ہوائے از مونگا استاسو طولو پا جمع رب دے ہم عملون جدا جدا دی زمونگ دا پارا زمونگ عملون دی مونگ تا بے فیدر آرسی استاو دا پارا استاسو عملون دی تاوستا بے بدلا ملاوی ونحنو لو مخلصون اخری عبادت یې ذکر عبادت څه ته وي توحید ته مونږ خاص الله لره توحید منون کیو چې الله واحد لا شریک دی اخلاص دی ته وي رات کې پاغي باندې بیا بیا به وی چې زم بیا چې دا زمونږ په دین باندې دي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ټول يهودانو حدیب او عیسایانو ام تقولون آیا وایتا سوچ بیشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسبات اولاد دی کانو یہودن او نسواران دا یہودیانو یہودیانو بداوی یا نسواراو نسواراو بداوی قل انتم اعلم ام اللہ آیا تاسو خپوئے گے پحال دا انبیاء او کا اللہ خپوئے گی دا کم زه تیر شوی دی يهوديت خوست دو تورات نه پیدا شو عيسايت د انجيل نه پیدا شو او دا پیغمبران خډیر په خاطر شوی دی مزه خدا سي مثال لکه دی وخت کې او جاهل وي چې امام ابو حنيفه دیوبند دیو ها پیدیو بند کم دیو آو حکم دغسی دی باوی خوا مونگا دایو نلاوی تاسو پوئی گئے پا تاریخ باندی ومن ازلم و سوک دلوی ظالم من من داغ چانا کتم شهادتن چی پتیکلا گواہی عندو خپل ځان سره کما گواہی من اللہ چی دا اللہ طرف نراغلی وان عزیزان سره پټکړه خوندی کړه او چاته نه خووا هم الله بغافل عما تعملون نه دی الله غافل او نه خبره د هغې عمل نه چې تاسو یې کوئ هغه ګواهي څه وه ابن جریر وی شهادتهم فی کتابی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبوتو دا گواہی ہو دی پا کتابنو که دا پیغمبر نمرا گلے ہو او اگا دی پٹکڑا او مدارکم وی وحی شہادت اللہ لابراہیم بالحنیفیت چی دی پا کتابنو کیو چی ابراہیم علیہ السلام حنیف دے یہودی عیسائی ندے او ګور دی پټکړې ونې ښکار کول او بیا وی وفيه تعریض بکتمانهم شهادت الله لمحمد صلی الله علیه وسلم بالنبوت فی کتبهما مدارک وی چی اشاره ده دیتا چې دی ګور دا ګواہی پټکړې وا چې د دې په کتابونو کې د محمد صلی الله علیه وسلم صفاتونه داغه نبوت او دا هغه دې نخکاره کوله دا شهادت ته مراد ده نو زجر الله زکه ذکر کی چې ومن ازلمو تمر الوی ظالم ګور دا آیات مخکې ذکر شو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دې کې فرق دی الته کې د انبیانو په حق کې چې دا جماعت د انبیانو یو جماعت دی چې تر شوی د دنیا نه تاسو وایئ چې نحنو ابناء الله او احباء او په دې نشه اخلاص دی او دلته چې نمراد دي آبا او اجداد دي چې دوی زمونږه مشران دا سي تر شوی دي موږ دا وی په ځوان دي الله وی تل قومه تن دا خو یو جماعت چې تر شوی د دنیا نه دې لپاره عمل لې چې دې کړې دې تاسو لپاره باغ عمل لې چې تاسو کړې دې ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه تاسو نشي کې دې دا غي عملونو چې دې کړې دې نو شوبحات ذکر شيو هغه نه پس دا دري اصول بیان شو چې دا بیت الله مرکز د توحید دې شرک پکې مکوي دا پیغمبر دعا د ابراهيم عليه السلام دا نولیت انکار کوي او دا توحید دین د ټولو انبیا وصیتونه پکړی دي نولیت توحید نه من انکار ته نه کوي او شرک کوي او نه هم اتما شبہ او نه هم شوبہ ذکر کوي وقفو کوي